Herkes hakka kul ola, bayram o bayram ola. Herkes hakka kul ola, bayram o bayram ola. Gün doğar ülkemize, bayram o bayram ola. Cümle cürmü mahvola, bayram o bayram ola. Küfre hesap sorula, bayram o bayram ola. Tüm zulümler son bula, adalet hakim ola. Tüm zulümler son bula, adalet hakim ola. Müminler mesrur ola, bayram o bayram ola. Müminler mesrur ola, bayram o bayram ola. Gün doğan ülkemize, bayram o bayram ola. Cümle cürmü mahvola, bayram o bayram ola. Küfre hesap sorula, bayram o bayram ola. Bütün perdeler kalka, hakikat üryan ola. Bütün perdeler kalka, hakikat üryan ola. İnsanlar hakkı bula, bayram o bayram ola. İnsanlar hakkı bula, bayram o bayram ola. Gün doğar ülkemize, bayram o bayram ola. Cümle cürmü mahvola, bayram o bayram ola. Küfre hesap sorula, bayram o bayram ola.